testowanych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Żegnamy reklamy. Na zegarach 21, tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 dzień marca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Zarzuty znieważenia miejsca pamięci usłyszało 11 osób. To uczestnicy wczorajszego incydentu przed bramą byłego obozu Auschwitz-Birkenau. W deklaracji rzymskiej są zapisy, których chciała Polska, ocenia prezydent Andrzej Duda. A w tym serwisie Trójki powiemy też, jak poradzili sobie uczestnicy pierwszego warszawskiego dyktanda. Prokurator postawił zarzuty uczestnikom piątkowego incydentu, do którego doszło przed bramą główną byłego hitlerowskiego obozu Auschwitz-Birkenau. Większość z nich została już zwolniona z aresztu. Wczoraj po południu 11 osób rozebrało się do naga i próbowało skuć łańcuchami. Jeden z mężczyzn zabił jagnię. Na znajdującym się na bramie napisie Arbeit macht frei zawiesił płachtę z napisem Miłość. Odpalono też racę. Jak mówili zatrzymani, to miał być protest przeciwko wojnie. Co zarzucili im śledczy, o Paweł Pawlica. Zarzuty znieważenia miejsca pamięci usłyszało 7 mężczyzn i 4 kobiety. Część z nich przyznała się do winy i składała wyjaśnienia, mówi zastępca prokuratora rejonowego w Oświęcimiu Mariusz Słomka. W ich rozumieniu był to pewien rodzaj spektakl, przedstawienie, w którym brali udział. Motywem przewodnim był protest przeciwko wojnie. Nie jakiejś konkretnej wojnie, konkretnym konflikcie zbrojnym, tylko ogólnie przeciwko wojnie. Wśród zatrzymanych było 7 Polaków, 3 Białorusinów i 1 Niemiec, który został przesłuchany w obecności tłumacza. Zatrzymanym grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności na 2 lata. Jeden z zatrzymanych, posiadający polski i białoruski paszport, usłyszał dodatkowo zarzut zabicia owcy wbrew ustawie o ochronie zwierząt. Grożą mu nawet 2 lata więzienia. Po incydencie muzeum wydało oświadczenie, w którym podkreśliło, że wykorzystywanie symboliki byłego niemieckiego obozu do jakichkolwiek manifestacji lub happeningów jest rzeczą oburzającą i godzi w pamięć o ofiarach obozu. Paweł Pawlica, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne tematy. Deklaracja rzymska wytycza kierunki rozwoju Unii w taki sposób, w jaki my jako Polska tego chcieliśmy, mówi prezydent i dodaje, że mocno zaakcentowana jest jedność Europy. Andrzej Duda w rozmowie dla Telewizji Polskiej podkreślał, że Polska ma prawo mówić o Unii Europejskiej jako jej równoprawny członek. Każdy rozsądny kraj w ramach Unii Europejskiej stara się o swoje. Oczywiście dążąc przy okazji do kompromisu. Swoje oznacza osiągnięcie swojego w drodze kompromisu z innymi krajami. Takie jest dążenie polskiego rządu dzisiaj. Ja to widzę ewidentnie i podpisanie deklaracji rzymskiej to pokazuje. Deklarację rzymską podpisało dziś 27 europejskich przywódców. Mowa jest w niej o wspólnym działaniu w zależności od potrzeb, w różnym tempie i z różnym nasileniem. Maturzyści z całej Polski przyjechali na Górę Grabarkę. Modlą się, ale także biorą udział w dyskusjach i porządkują teren klasztoru. Zgodnie z tradycją młodzież ustawi sobie także swój krzyż na wzgórzu Świętej Góry. Takie spotkania mocno integrują, mówi przewodniczący Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce Maciej Owsiejczuk. Z bardzo odległych stron Polski przyjechali ludzie, żeby spotkać się, żeby pomodlić się, ale właśnie też, żeby się zintegrować, bo po maturze większość wyjedzie do różnych miast studiować i może tutaj nawiążą właśnie nowe znajomości, które potem zaowocują i będą mogli je kontynuować na studiach w obcych miastach. Ja przyjechałem z Kładyszowa i jestem maturzystą i będę właśnie w tym miejscu modlił się o to, żeby mi się wszystko tak udało, jak myślę, czy moje plany jakoś wypaliły. Jest na pewno chwilą wytchnienia od codziennego pośpiechu, od ciągłej nauki, przykładania się w szkole i dobrym sposobem na uspokojenie się przed samym egzaminem. Do tego miejsca właśnie czuję się taki sentyment i to, że tutaj no ta modlitwa jest tak jakby jeszcze większa i ważniejsza w pewien sposób. Spotkanie maturzystów na Świętej Górze Grabarce potrwa do jutra. W Pałacu Kultury i Nauki warszawiacy zmierzyli się z zawiłościami języka polskiego. To było pierwsze dyktando w stolicy. W tekście, który opowiadał o podróży przez Warszawę, były takie słowa jak rzętyca, hołobla czy ekwipaż. Profesor Jerzy Bralczyk, autor tekstu dyktanda, uważa, że nie było ono trudne. Generał gubernatorstwo pisane jest łącznie. Chciałem tam jeszcze wsadzić generała gubernatora, który się pisze osobno, generał gubernator i wtedy byłby to pewien kłopot, bo jedno razem, drugie nie razem. No łączne, rozdzielne, wielkie litery, tak. No i nowe słowa, które jeszcze nie mają ustabilizowanej pisowni. Było kilka słów, z którymi się wcześniej nie spotkałam, na przykład pierzeje albo hołoble. ducha. Też ciężko powiedzieć mi, co to jest. Na przykład starowysokoniemieckiego. Może oberżo też słyszałam, ale żyntyce jeszcze nie słyszałam. Bardzo mi się podobało ogólnie rzecz biorąc. Było trochę słów takich rzadkich. Zdziwiły mnie te słowa francuskie, bo choć są powszechnie używane, nie spodziewałam się, że będą. Devola i nie wiedziałam, jak napisać. W 100% zadowolony nie jestem z siebie, chociażby przez żyntycę, z którą miałem problem. Wydaje mi się, że chciałem się sprawdzić. Dyktando napisało kilkaset osób, a warszawskim mistrzem polskiej ortografii został Michał Gniazdowski. W Trójce teraz o zmaganiach sportowców. I w studiu Michał Olszański. Dobry wieczór Państwu. Podczas konkursu drużynowego na mamuciej skoczni w Planicy Kamil Stoch wylądował na linii 251,5 metra. To nie tylko rekord tej skoczni, ale także nowy rekord Polski. Polacy zajęli trzecie miejsce i praktycznie zdobyli Puchar Narodów. Już tylko katastrofa może biało-czerwonym odebrać Puchar Narodów, czyli wygraną w drużynowej klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Jutro wystarczy zrobić swoje i wszystko będzie jasne. Nie ma wątpliwości. Kamil Stoch. Jeżeli każdy z nas zrobi to, co do nas należy, to naprawdę będzie bardzo miło. Jeżeli tak będzie, to będzie sukces wszystkich. A do tego sukcesu jest już naprawdę bardzo blisko. Polacy mają 276 punktów przewagi nad drugą reprezentacją Austrii. Dodatkowo w ostatnim konkursie indywidualnym Pucharu Świata, drugi w klasyfikacji generalnej, Kamil Stoch ma wielką ochotę utrzeć nosa pierwszemu, Stefanowi Kraftowi. A dzisiejsza walka na skoczni pokazała, że jutro może być naprawdę bardzo ciekawie. I miejmy tylko nadzieję, że pogoda w Słowenii nie pokrzyżuje planów skoczków na dalekie loty. Z Planicy dla Trójki, Kuba Niziński, Radio Kraków. Początek jutrzejszego konkursu o 10:00. Pamiętajcie tylko Państwo, że przestawiamy w nocy zegarki o godzinę do przodu. Miał być rewanż za porażkę w Melbourne. Niestety była jeszcze bardziej dotkliwa porażka. Agnieszka Radwańska przegrała z Mirjaną Lucić-Baroni 0-6-3-6. O pierwszym secie trzeba jak najszybciej zapomnieć. Agnieszka Radwańska tylko w końcówce nawiązała równorzędną walkę, a w pierwszych czterech gramach wygrała tylko 3 piłki. W drugiej partii mecz był bardziej wyrównany. Zawodniczki wzajemnie się przełamywały. Kluczowy był jednak 7 gem, który Polka przegrała na przewagi przy własnym podaniu. To kolejny turniej w tym roku, w którym krakowianka nie potrafi wygrać 2 spotkań z rzędu. Z kortów Biscayne, Jan Pachlowski. Szkoda, że to tak się skończyło. Dobrze, lepiej radzi sobie Jurek Janowicz. Polak pokonał Amerykanina Sand Greena 6-4-6-2 i zagra w półfinale Challengera w Guadalajarze. W tym meczu zagra z 17-letnim Kanadyjczykiem Denisem Szapowalowem. Tak się nazywa ten Kanadyjczyk. Zapewne przybył z Rosji. W eliminacjach piłkarskich Mistrzostw Świata Bośnia i Hercegowina pokonała Gibraltar 5-0, a remisem 0-0 zakończyło się spotkanie Cypru z Estonią. Szwecja rozbiła Białoruś 4-0, a Szwajcaria piąte zwycięstwo, tym razem 1-0 nad Łotwą. W naszej grupie, jak Państwo wiedzą, jutro Armenia, Kazachstan, Rumunia, Dania i oczywiście Czarnogóra, Polska. Na grę od pierwszej minuty liczy Piotr Zieliński. Większej tam presji nie będę odczuwał. Jeżeli zagram od pierwszej minuty, będę chciał pomóc jak najbardziej drużynie, żebyśmy osiągnęli korzystny rezultat. Już za 2 godziny w podsumowaniu sportu korespondencja Adama Maleckiego z Podgoricy. Noc zimna w Jeleniej Górze i w Zakopanem -3, w Koszalinie -2, w Kielcach, Suwałkach, Zakopanem -1, w innych miejscach 0 plus 1 stopień. Na wschodzie i miejscami w centrum kraju słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na Pomorzu i miejscami na południowym zachodzie mgły zmniejszające widzialność do 300 metrów. Jutro ma być sporo przejaśnień. Na wschodzie i południu więcej chmur i tam miejscami słabe opady deszczu. 6 stopni na północnym wschodzie, około 10 w centrum, 12 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Czy ktoś jeszcze pamięta, że na płycie Steel Wheels z Rolling Stonesów jest taki utwór, że to kompozycja Jaggera i Richardsa, że nazywa się Continental Drift i jest pięknym ukłonem w stronę fascynacji nieżyjącego ich kolegi Briana Jonesa. Na ten temat też dwa kolejne utwory. Na temat marokańsko-marakesko-orientalny. Płyta Donovana, Hardy Gardy Man i utwór Tangier. W specjalnym wydaniu tej płyty Donovana jest jeszcze w bonusowych nagraniach jedno bardzo ciekawe filmowe nagranie, które pojawi się w liście osobistej. Być może za tydzień, być może trochę później, a naszą trylogię marakeską, to jest pierwsza część, bo będzie na pewno dalszy ciąg, kończą Crosby, Stills, Nash & Young na Woodstock, grając Marrakesh Express. looking at the world through the sunset in your eyes. Traveling the train through glimmer of the skies. Ducks and pigs and chicken skulls, animal carpet wall to wall. American ladies 5 foot tall and blue. Sweeping cobwebs from the edges of my mind. Had to get away to see what we could find. Hope the days lie ahead bring us back to where they led. Listen not to what's been said to you. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. All aboard the train. All aboard the train. I've been saving all my money just to take you there. I smell the garden in your hair. Take the train from Casablanca going south. Blowing smoke rings from the corners of my colored cottons hang in the air. Charming cobras in the square. Strange remembers we can wear at home. Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? Don't you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. All aboard the train. All aboard the train. All aboard. W pierwszej godzinie programu graliśmy stronę B nowego winylowego singla kwintetu Wojciecha Mazolewskiego. Singiel ukazuje się w Wielkiej Brytanii. Prawdziwa 12-calówka. Teraz będzie strona A, nazywa się po prostu London. Przypomnę, że koncertowa premiera płyty odbędzie się w Londynie 9 kwietnia w ramach cyklu Church of Sound. I miło nam donieść, że zespół Wojtka Mazolewskiego będzie pierwszym zespołem spoza Wielkiej Brytanii, który został zaproszony do Church of Sounds. Oto strona A 12-calowego winyla. We'll be right back. To była premiera. Najpierw strona B, teraz strona A, London. Kwintet Wojtka Mazoleckiego. Oskar Torok, trąbka, Marek Pospieszarski, saksofon, Joanna Duda, instrumenty klawiszowe, Kuba Janicki, perkusja. Przypomnę, Church of Sound, 9 kwietnia, Londyn. Będziemy w liście osobistej retransmitować ten koncert. Teraz nowa płyta, która pojawiła się z zaskoczenia i zaskoczyła. Artysta Thundercat zmieścił na swojej płycie nie tylko 23 utwory, ale też mnóstwo wspaniałych gości. To jest chyba pierwszy utwór w liście osobistej, w którym chórku miauczą koty. Może nie dosłownie, ale to mają być koty, bo utwór jest poświęcony kotu głównego autora i siły sprawczej tej płyty. Zupełnie inny utwór i wspaniali goście. I think it's show you, show you the way. no one can tell their worlds apart. We'll live or die, just take the ride. To duża sztuka, wyciągnąć starych nudziarzy, dwójkę, pan Marek nie słyszy, Michaela McDonalda i Kennego Logginsa i tak ładnie wkomponować ich w płytę. Ale to zasługa artysty, którego płyty, bo jest co puszczać, 23 utwory, będziemy w liście osobistej jeszcze często gościć. Orientalnie dzisiaj trochę, na początku tej godziny tak było, teraz będzie też pani Jasmin Hamdan, jest Libanką. W tej chwili już nagrywa i pracuje w Paryżu. Warming the hearts of tragic hoodlum spirits. Brighten the eyes of petty thieves who crawl at night, who feign to use a knife. Jingle jangle, the cosmos are on fire. The blazing loins of the criminal choir rejoice to be alive, broken and depraved. Sullied mop and rusted pail, centuries of poison to escape this heaven or hell. This earthly cell of dead flowers and so many wounded foes. It's hard to remember fantasy or horror,

Cleopatra is taking a shower. Dinosaurs devour room service, whilst astronauts explore the moon's surface. Isn't it funny? It's only a trick of the light. A trick of the light. Remember, sat in the dark with my arm round your shoulder. The curtains drew back, I was bowled over. This is what I had been dreaming about. Life with the boring bits edited out. I fell in love with this trick of the light. Trick of the light. In love at first sight with this trick of the light. So very lifelike, this trick of the light. Yes, it looks so real, but it's only a trick of the light. A trick of the light. Remember, elephants and angels, bikers and truckers, creatures of the night, and lousy cocksuckers, kings and queens and sons and lovers, shoving the lens under the covers. I reached out to touch, but you can't touch a trick of the light. A trick of the light. Well, I wasted my life on a trick of the light. Yeah, yeah, trick me, all right. Yeah, trick of the light. But I could have sworn you were looking straight at me. I could have sworn you were speaking my language. I lost it all. I lost it for good. I lost my wife, but that's Hollywood. I lost it all, thrown away on this trick of the light. Magic box, upon which life leaves a stain, which we can watch again and again. Oh, you taught us to kiss, taught us so many things. Would you mind if I ask, when do we get to join in? A magic window, a most marvelous confection. But windows are for looking through, not for checking out your reflection. I'm not crying, I just got something in my eye. Oh, it's a trick of the light. I'm completely alright. It's just a trick of the light. I'm waving goodbye to the love of my life. Oh, what a surprise. The love of my life was a trick of the light. This is the Chateau Marmont Message Center. Thank you. Pokój numer 29 w hotelu w samym sercu Hollywood i dlatego tajemnica kina, Trick of the Light. Jeżeli oko ludzkie zobaczy 16 nieruchomych obrazów w ciągu sekundy, pomyśli, że to złudzenie, że ten obraz się rusza i że czas biegnie do przodu. To jeszcze na koniec, na obiad, lody. We were the ones who paved the way for this street trash of today. Tattoos and sports bars, you can't hear yourself think. Just the chink, chink, chink as they sink. Another jug of vodka mixed with an energy drink. But back in the olden days, we were cool. In Musso and Frank's, we ordered ice cream as main course. In the turban of silk, drinking chocolate milk with a shot of rum on the side, well, of course. Hanging with high culture refugees, you don't have to be nice, you never have to say please. In the precinct, they built a 30-star bar, and then they put some guy on the door just to keep out all the 30-style people. Yeah, myth made visible. A festival of festivities. Yes, it is. Champagne for all. I needed someone to explain to me what it means to be alive. Could you give me a call? Tank top, no bra, no class, you'll go far. Yeah, that's par for the course. Yeah, that's a hell of a look, and surely it couldn't hurt if I just loosen my belt and let you steer me, steer me way off course. Oh, we were cool in Musso and Frank's. We ordered ice cream as main course. In a turban of silk, drinking chocolate milk with a shot of rum on the side. Sexual intercourse, that's what it's all about, of course. After I'll buy you dinner, we'll order ice cream as main course. Tak kończy się historia hotelowego pokoju numer 29 na drugim piętrze według Jarvisa Cockera i Chilego Gonzalesa. Jeżeli chodzi o Piano Day, nasze zaproszenia po długich negocjacjach okazały się być dwa. Otrzymują je pani Marta Gumkowska i pani Olga Choroszewska. Prosimy o odbiór z naszej recepcji przy Myśliwieckiej. A skoro dzisiaj w roli głównej wystąpił fortepian, to na koniec będą te fortepiany aż trzy. I będzie to najsłynniejszy akord fortepianowy w historii muzyki rockowej. Pan Michał obiecał, że nawet krzesło nam na koniec skrzypnie. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz. To była lista osobista. Do usłyszenia. Sure, he was on the House of Lords.